قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، بغتتن بغیر اطلاع کے، بے خبری میں، او جہرتن یا اعلانیہ یعنی دن کے وقت اطلاع کے ساتھ، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاکت میں مبتلا ہوگا؟ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرتے اور نتیجے میں وہ تمہیں پکڑتا ہے، اور پکڑنے میں یہ پکڑ اچانک بھی ہو سکتی ہے اور پیشگی اطلاع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی پہلے اس کی علامات ظاہر ہوں پھر عذاب آئے، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور پھر یہ عذاب کس پر آنا چاہیے؟ ظالموں کے سوا کسی اور کو پکڑا جانا چاہیے؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر خوشخبری دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے، ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کریں، خوشخبری کس کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اور ڈراوا کس کے لیے؟ بد کردار لوگوں کے لیے۔ فمن آمن واصلح، پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کی، کس کی اصلاح؟ اپنے طرز عمل کی، اپنے رویے کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھو لے گا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہے، جو ہمارے احکامات کو، معجزات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں انہیں عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیوں پکڑے گا؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، کہہ دیجئے میں نہیں تم کو کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو 40 سال ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے عام انسانوں کی طرح رہ رہا تھا، اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ یکا یک اٹھ کر اس نے لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا شروع کر دی؟ ہمیں تو اس میں کوئی بھی انوکھی بات نظر نہیں آتی۔ اسی لیے وہ آپ سے مطالبے کرتے تھے کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں، یا خود آپ کو ہی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر معاشرے کے اندر دین کی تعلیم دینے والے، اللہ کی بات بتانے والوں سے اسی قسم کی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ وہ غیر معمولی قسم کے لوگ ہوں، غیر معمولی قسم کے کام کیا کریں، ان سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے انہیں کرامات پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کی باتوں کا یقین آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری چوری کس نے کی، ہماری بہو کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور ہمارے آئندہ کے حالات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ملکی حالات پر، قومی حالات پہ، دنیا کے حالات پہ تبصرے کیا کریں، پیشن گوئیاں کیا کریں. یعنی جو بھی شخص انہیں اللہ کے قریب نظر آتا ہے وہ فوراً اس کے اندر خدائی صفات دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفات تو اسی کے اندر ہیں، وہ تو ان میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے لوگ آپ سے اس قسم کی باتوں کی توقع رکھتے تھے. تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اللہ کا رسول تو ضرور ہوں، لیکن میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، نہ یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، اختیار ہے، وہ میرے پاس بھی ہے. تم لوگوں کی روزی، رزق، اولاد، نفع نقصان، اس کا مالک میں نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں جو نور سے بنا ہو. ان اتبعو، میرا کردار کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، کہ میں بھی اسی وحی کی پیروی کر رہا ہوں. الا ما یوحا الیہ، جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے، وحی کی جا رہی ہے. یعنی جس طرح کے احکامات عمل کرنے کے لیے تم کو ملے ہیں، ویسے ہی مجھ کو ملے ہیں. قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ جو حل ہے، یہ کلمہ استفہام ہے، لیکن استفہام انکاری ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے. استفہام انکاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس طرح سوال کرنا جس کا جواب نہ میں ہو. یعنی اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ ان حقائق کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو ان کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا. افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک رسول کے بارے میں تمہارے جو تصورات ہیں وہ درست نہیں. ایک رسول کا منصب کسی کاہن کا منصب نہیں کہ وہ لوگوں کو غیب کی خبریں سنایا کرے اور ان کے نفع نقصان کا مالک ہونے کے دعوے کیا کرے. وہ تو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کے ذریعے، اس کس کے ذریعے؟ علم وحی کے ذریعے کیا کرو؟ انذر، ڈراؤ، خبردار کرو. کس کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، سمیٹے جائیں گے. اور کس حال میں؟ لیس لہم من دونہ، نہیں ان کے لیے اس کے سوا. کس کے سوا؟ رب کے سوا. ولیم، کوئی دوست، ولا شفیعن، اور نہ کوئی سفارشی. یعنی انہیں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار، سفارشی نہ ہوگا. اور اس انذار کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ یہ نصیحت کارگر ہو جائے، ان کو فائدہ دے. جو بھی لوگ آخرت کا اندیشہ رکھتے ہوں، آخرت کے لیے فکر مند ہوں، انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، تو وہ لازماً نصیحت کی بات سنیں گے. لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے انجام سے بے خبر ہو، انجام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، آپ اس کو کتنی بھی نصیحتیں کریں، اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوگا، اسے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. پھر فرمایا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور نہ تم ہٹاؤ نہ تم پھینکو نہ تم دھتکارو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، کب؟ بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجهه، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو مشرکین نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے، تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں، کیونکہ یہ نیچ لوگ ہیں، اگر ہم ان کے برابر بیٹھ جائیں تو یہ بہت دلیر ہو جائیں گے اور یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، اس لیے ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، جہاں یہ ہو وہاں ہم نہیں آ سکتے۔ اور وہ 6 آدمی یہ تھے، میں خود یعنی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حزیل کا ایک آدمی، حضرت بلال، اور 2 آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا۔ آپ کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی، آپ اپنے پاس سے مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، کیونکہ رب کے نزدیک اصل قدر و قیمت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر ایمان ہو اور جن کی زبان پہ اللہ کی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، وہ تو انسان کا دل اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ 6 آدمی درج ذیل تھے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح۔ اور کہا جاتا ہے کہ 2 سرداروں اقرا اور اویانہ نے تنہائی میں آپ سے کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اٹھا دیا کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا چاہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، کیونکہ مال دولت، شکل و صورت، رتبہ، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، انسان کا کمال تھوڑی ہے اس میں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے۔ انسانوں کا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ اس کی عزت زیادہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، آپ ان کو نہیں اٹھائیں گے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، اور آپ اگر ان کو نہیں اٹھاتے تو اس کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر آپ ان کو دور پھینکیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا اگر ایسا کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اس لیے یہ بات آپ پر فٹ نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کوئی بھی شخص، خواہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت، کوئی مقام، کچھ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا قرب رکھتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو سمجھانا بھی مقصود ہے کہ آپ کی امت اور دین کا کام کرنے والے غریب لوگوں کی، معاشرے کے کمزور لوگوں کی دل نوازی کریں، ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں. اب دیکھیں کہ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں. جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو معاشرے میں کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو یا اللہ پھر تو ہمیں اس کی محبت دے دے، ہاں وہ غریب ہے یا امیر ہے، عورت ہے یا مرد ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، ان سب کے لیے ہمارے اندر خیرخواہی کے جذبات ہوں، ان سب کا ہم بھلا چاہیں. اور یہاں پر یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ دعا مانگتے رہیں تو آپ کے دل میں انسانوں کی ایسی خیرخواہی آئے گی، آپ کا دل خود بخود کھچنے لگے گا ان لوگوں کی طرف جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، بغیر کسی اس کے، یعنی خود بخود آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کسی کے کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں، کسی کا زیور کیا ہے، اور کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے. پھر آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہے گی، اور نہ ہی آپ کو یہ جاننے میں کوئی دلچسپی ہوگی کہ کون کیا ہے، کیونکہ اب آپ کا معیار کیا ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، کس کی مجلس، کس کی صحبت، کس کے قرب میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. وہ قضا علی کا. اور اسی طرح فتنا بعدہم ببعد، ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی معاشرے کے غریب، پسے ہوئے، مظلوم، مفلس طبقات کو ایمان لانے میں سبقت عطا کر کے اس وقت کے دولت اور عزت اور بڑائی کا شکار لوگوں کو جو گھمنڈ میں مبتلا تھے ان کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا. مکہ کے حالات کو سامنے رکھے نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جو معاشرے کا سب سے مظلوم پسا ہوا طبقہ تھا وہ سب سے پہلے آ کے مسلمان ہو گیا. یہ لوگ آپ کے مقرب ہو گئے، آپ کے محبوب بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے آس پاس ہو گئے. اب جو بعد میں آنے والے تھے، خواہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے بھی بڑے تھے، ان کو وہ مقام نہیں ملا، کیونکہ وہ صادقون الصادقون، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلے آ گیا. اب ان کا پہلے آنا آزمائش بن گیا ان کے لیے جو بعد میں آئے، اور وہ کون تھے؟ وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، کیا اہاؤلائے من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہے وہ لوگ جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا؟ ان میں تو کوئی خاص قابلیت نظر نہیں آتی، ان میں تو کوئی خاص ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. اگر واقعی کچھ ہوتا تو یہ آگے نہ بڑھتے. اور اس طرح وہ ایمان سے اور دور ہوتے چلے گئے. ان کے خیال میں نبوت مکہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ سکتی ہے، جبکہ شہر میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آخر ان کو کیوں نہ چن لیا گیا؟ اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا، اس میں بھلائی ہوتی، تو بڑے لوگ پہلے آ کے اس کو اختیار کرتے. جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بھلی چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ ہم سے پہل نہ کر پاتے. تو چونکہ اس دین کی طرف پہلے غریب لوگ بڑے ہیں، اس لیے اس دین میں ہی کوئی خیر نہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی. علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ شکر گزار لوگ کون ہیں، قدردان کون ہیں، اور کس کو اسلام جیسی نعمت سے پہلے نوازنا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ اس میں دو سبق ہیں. ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے کے لیے شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے. جو نعمتوں پہ شکر گزار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا نا, جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی ایسے علاقے کا کہ جہاں تعلیم نہیں یا جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ایسی تصویر یا تصور آتا ہے کہ ہائے ان بیچاروں کو کیا پتا, ان کو تو کچھ علم نہیں. یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب صرف انٹلیکچوئلس کے لیے نہیں آئی, یہ سب کے لیے آئی ہے. اور پہلے مرحلے پر اس کو پڑھنے والے جب یہ اتر رہی تھی تو بلال اور عمار جیسے لوگ تھے, انہوں نے اس کو سمجھا, اس پر عمل کیا, اور عمل کی وہ مثالیں اور وہ نمونے پیش کیے کہ جو آج ہم بھی پیش نہیں کر سکتے. جیسا ان کا ایمان تھا وہ ہم میں سے کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی وہ ہم میں سے کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. تو قیامت کے دن اللہ ہماری شکلوں کو تو نہیں دیکھے گا, ہماری ڈگریوں کو تو نہیں دیکھے گا, ہمارے رہن سہن اور ہمارے گھروں کو تو نہیں دیکھے گا. یہ تو اس کی اپنی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جس کو جہاں رکھے وہ دیکھے گا تو کس کو, کہ ہمارے اندر کا ایمان کتنا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے, ہماری قربانی کتنی ہے, ہمارا عمل کیا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو, خواہ اس کی شکل کیسی ہو, خواہ اس کا علم کتنا ہو, خواہ اس کا مالی بیک گراؤنڈ کیا ہو, کچھ بھی ہو, کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھیں. آپ کو کیا خبر کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا ہو؟ آپ ان کو پھینکیں گے, آپ ان کو دور کریں گے, وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, آپ ظالم قرار پائیں گے. اب دیکھیں آپ, ہمارا ایک اور عام وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہم معاشرے کے محروم طبقات کو صرف کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ بڑے نکمے لوگ ہیں, نکتو لوگ ہیں, یہ کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. کبھی نیچے اتر کے دیکھا نہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, وہ کس کس چیز سے محروم ہیں, اور پھر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا کیا حال ہو, کیا عالم ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں کہ جہاں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ سکول ہے, نہ کوئی اور سہولتیں ہیں. اب وہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں, ان کا عمل کیا ہے, اس کی پوچھ ان کی سہولتوں کے مطابق ہوگی. اور ہمارے پاس جو سب کچھ مہیا ہے, میسر ہے, ہم ان نعمتوں کو پا کے کیا کر رہے ہیں, ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں, ہم کس طرح بہیو کر رہے ہیں.